рекрутом, що би я не стояла, з молодим рекрутом, а я собі стояла, аж кури запіли на двері, воду ляла, щоби не репіли на двері, воду ляла, щоби не ходила, щоб мати не почула, щоби не сварила, щоб мати не почула, щоби не сварила, а мати не спала, усе чисто чула, та мене не сварила. Сама така я була, та мене не сварила, сама така я була.